المعلولين وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا انك تعلم. اے ہمارے پروردگار بے شک تو جانتا ہے جس چیز کو ہم چھپاتے ہیں اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں اور نہیں مخفی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں. سب تعریفیں اللہ کے لیے. وہ جس نے مجھے بخشا بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق. بے شک میرا پروردگار البتہ دعاؤں کو سننے والا ہے. اے میرے پروردگار بنا دے مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی. اے ہمارے پروردگار اور میری دعا کو قبول فرما. اے ہمارے پروردگار بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور مومنوں کو جس دن کے حساب قائم ہوگا. اللہ کی خصوصی نعمتیں جو قریش مکہ اور عرب کے لوگوں پر اللہ نے فرمائی ہیں ان کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں مکہ مکرمہ کے حق میں کہ اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے اور پھر اپنے بارے میں اور اپنے متعلقین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شرک سے بچائے. کیونکہ یہ اسلام جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے ہیں. پھر وادی غیر ذی ذرا میں اپنی اولاد میں سے بعض کو وہاں چھوڑ جانا اللہ کے محترم گھر کے پاس. غرض و غائر یہ ہے کہ نماز قائم کریں. یہ خدا کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ ادا ہوتی رہے. اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک رہے. پھر معاش کے سلسلے میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیں ان کی طرف اور ان کو پھلوں سے روزی نصیب ہو تاکہ یہ لوگ خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. دل مائل ہوں گے کثرت سے آمد و رفت ہوگی تو وسائل رزق کی بھی توسیع ہوگی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اس وقت سے لے کر آج سے تقریباً 5000 سال پہلے کی بات ہے یہ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی تھی اللہ نے مستجاب فرمایا اور اس کے بعد سے مکہ مکرمہ اور حرم کی یہی پوزیشن دی. برابر اللہ کی مخلوق وہاں سال بسال اور ہر وقت آتی رہتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی اس موقع پر ان میں یہ بھی ہے. یہ جو دعا کے الفاظ ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. اے ہمارے پروردگار بے شک تو جانتا ہے ہم جو کچھ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں. ارض و سما کے اندر تو کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے تو ہمارا ظاہر و باطن کس طرح پوشیدہ رہ سکتا ہے. ہمارے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی تو جانتا ہے. ہماری نیتیں اور ارادے عزائم جو کچھ بھی ہے تیرے سامنے ہے. یہ انتہائی درجے کی عاجزی کا اظہار ہے اللہ تعالی کے سامنے. اللہ تعالی جو علیم کل ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وہ اس اخلاص کو بھی جانتا ہے جو دلوں کی گہرائی میں ہوتا ہے. اس کھوٹ کو بھی جانتا ہے جو نیت کے فساد میں ہوتا ہے اور اس اخلاص کو بھی جانتا ہے جو دل کی گہرائی میں ہوتا ہے. اس نفاق کو بھی جانتا ہے. وہ سب چیزوں کو جانتا ہے ریاکاری بھی جو انسان کرتے ہیں اس کے مبدا کو بھی جانتا ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ کچھ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی درجے کی عاجزی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ظاہر میں یہ دعا ہے، اور آگے اولاد کا بھی ذکر آ رہا ہے، ان کے لیے بھی دعا کی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوص طور پر دل میں خیال رکھتے ہیں، اور اسی چیز کو یعنی ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ ہم جس چیز کو ظاہر کرتے ہیں، جس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ امت مسلمہ کے بارے میں اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں اور دوسری سورتوں میں، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو یہ اسی کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خدا تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جیسا بھی کسی کا عمل یا نیت ہوگی اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی عاجزانہ طریقے پر اللہ کے سامنے یہ دعا بھی کی، بے شک تو جانتا ہے جس چیز کو ہم چھپاتے ہیں، جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں، خدا تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے ارض و سما کے کسی گوشے میں، کائنات کے کسی گوشے میں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جو ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی، جوانی کی عمر میں اولاد نہیں ہوئی، خواہش بڑی تھی لیکن نہیں ہوئی، تو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی۔ الحمدللہ، شکر ہے خدا کا کہ جس نے بخشا مجھ کو بڑھاپے پر اسماعیل جیسا فرزند اور اسحاق جیسا فرزند۔ پہلے اسماعیل پیدا ہوئے تھے، امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 99 سال تھی، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے، دوسری بیوی جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ اور پھر جب عمر مبارک 112 سال ہوئی تو اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی جو آپ کی چچازاد بہن تھی اور جنہوں نے عراق سے آپ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ ساری عمر خواہش رہی حضرت سارا کو، لیکن اولاد نہیں، خدا کی قدرت ہی ایسی۔ اس میں بھی مصلحت ہوگی، اللہ نے جوانی میں بڑھاپے میں اولاد دی، پھر اولاد بھی ایسی دی کہ جو عظیم المرتبت خدا کے رسول اسماعیل علیہ السلام بھی رسالت، ان کی اولاد بھی آ گئی۔ بائبل کی روایت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 84 سال کی عمر تھی جب پہلا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، اور پھر 100 سال کی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ بہرحال بڑھاپا طاری ہو چکا تھا، اور ایسی عمر میں جس عمر میں مایوسی ہوتی ہے کہ اب اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، اس عمر کے اندر اللہ نے اولاد دی اور ساتھ بشارت سنا دی کہ صرف بیٹے نہیں، بیٹوں کے بعد پوتے بھی تم اپنے زندگی میں ہی دیکھو گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 175 سال تھی، تو انہوں نے پوتے بھی دیکھے، عیسیٰ اور یعقوب بھی دیکھے، یعقوب بھی اللہ کے عظیم شان رسول تھے اور نبی تھے، تو اللہ نے جو مجھ پر یہ احسان فرمایا ہے بڑھاپے میں ایسی اولاد دی ہے، بے شک میرا پروردگار البتہ دعا کو سننے والا ہے، خدا نے میری دعا کو قبول کیا اور سنا۔ حبلی من الصالحین، دعا کرتے اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، تو اللہ نے ان کی دعا کو اس طرح مستجاب فرما کر یہ اولاد دی۔ یہ خدا کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اور پھر اپنے لیے اور اولاد کے لیے جو دعا کی وہ یہ تھی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے پروردگار مجھ کو بنا دے نماز قائم کرنے والا۔ نماز ہی تو سب سے بڑی چیز ہے جس کے ساتھ انسان کا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق استوار ہوتا ہے۔ صحیح معنی میں مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اخلاص کے ساتھ، مکمل شرائط کے ساتھ اور پورے طریقے سے جیسا کہ اس کا حق ہے نماز کے ادا کرنے۔ دعا کے وقت اور خصوصی بات جو مانگی وہ یہ، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، من ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ ہوں جو نماز کو ٹھیک طور پر قائم رکھیں، میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ بنا جو نماز کو صحیح قائم کریں۔ دعا یہ کی گئی ہے، یہ نماز درست ہو جائے گی سب باتیں درست ہوں گی، نماز درست نہ ہوگی کچھ بھی درست نہیں ہوگا، نہ دین درست ہوگی نہ دنیا درست ہوگی، سب بے دینی اور الحاد اور بدعملی کا دور دورہ ہوگا۔ نماز اگر درست ہوئی تو سب کچھ درست ہوگا۔ اسی لیے نماز تو بڑی حقیقت ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کے واقعات میں موجود ہے کہ دیوبند، دارالعلوم دیوبند کے مفتی جو تھے بڑے، وہ اور ایک دفعہ حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ دیوبند سے پیدل گئے گنگو والے بزرگ پیر تھے ان سب کے، مولانا رشید احمد گنگوئی سب کے مرشد تھے، استاد تھے بڑے، تو وہاں گئے اور جا کر عرض کیا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا کس لیے حاضر ہوئے؟ تو شاہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے میں دعا کرانا چاہتا ہوں۔ کیا دعا کرانا چاہتے ہیں؟ حضرت آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ توفیق دے کہ میں نماز ٹھیک طریقے سے پڑھ سکوں۔ بس یہی دعا کرانے کے لیے آیا ہوں، اس مقصد کے لیے، اور کوئی غرض نہیں۔ 12-14 کوس پیدل سفر کر کے آئے۔ جواب یہ تھا کہ پھر باقی کیا رہ گیا؟ جب نماز ٹھیک طریقے پر آ گئی تو سب کچھ ہی آ گیا، باقی کیا چیز رہ گئی تھی؟ یہی تو ایک بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کی، جڑ بنیاد اگر ٹھیک ہو جائے تو ساری باتیں ٹھیک ہوں گی، اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوگا، دنیا کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، پالیٹکس بھی ٹھیک ہوگا اور تجارت بھی ٹھیک ہوگی اور آپس کے جو تعلقات ہیں معاشرت کے وہ بھی ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کے ساتھ ہی تعلق بگڑا ہوا کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی، سر ٹکرائیں دیواروں کے ساتھ اور بہت اونچے چلے جائیں، آسمان سے جا کر لگ جائیں، کچھ نہیں بنے گا۔ راجو نے یہ جملہ فرمایا کہ باقی پھر کیا رہ گیا؟ یہ تو ہمارے بزرگوں کا حال ہے، یہ ہمارے اس دور کے بہترین لوگ تھے۔ تو یہ دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی درخواست کی کہ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، نماز ٹھیک طور پر میں ادا کروں۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے تو اس کی نماز کا دسواں حصہ قبول ہوتا ہے، نو حصے اس کے ضائع جاتے ہیں۔ کسی کا پھر نواں ایسا، پھر آٹھواں ایسا. نصف نماز جس کی قبول ہو جائے وہ تو بہت بڑی شان والا انسان ہوگا، اور جس کی ساری نماز قبول ہو جائے وہ تو مقربین میں ہوگا کہ سارا حصہ ہی نماز کا قبول ہو جائے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض کا بہت تھوڑا حصہ قبول ہوگا، اکثر حصہ ضائع ہوگا. یہ اپنے اپنے اخلاص اور اپنے اپنے صلاحیت اور اپنی اپنی نیکی اور نیت پر موقوف ہے. اور جو دعا اپنے لیے مانگی تھی وہی دعا اپنی اولاد کے لیے نہیں، ان کو مطلب ہے میری اولاد میں سے بھی ایسا ہو کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں. اے ہمارے پروردگار، تو دعا کو قبول کرنے والا ہے، یہ عاجزی کا اظہار ہے، ہماری سب دعائیں قبول فرما لے. اور آخر میں دعا کے الفاظ یہ ہیں، ربنا اغفر لی، اے ہماری پروردگار مجھے معاف فرما دے، بخش دے، جو لغزشیں یا کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ معاف ہو جائیں، اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور تمام مومنوں کو. قیامت کے دن جس دن حساب کتاب ہوگا، اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تو کفر کے اندر تھے، قرآن میں تصریح ہے، تو ان کے لیے کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اس کی توجیہ کئی طرح کی ہے مفسرین کرام نے. بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا کہ ان کے والد کفر پر ہی ختم ہوئے ہیں، اس وقت انہوں نے بیزاری کا اعلان کیا تھا. یہ قرآن میں موجود ہے سورہ توبہ میں، فلما تبین له انه عدو للہ تبرا منه، جب پتہ چل گیا ان کو کہ یہ میرا والد خدا کا دشمن ہے، یہ کفر پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہے، پھر ابراہیم نے بیزاری کا اعلان کر دیا. یہ اس سے پہلے کی بات ہے، اس وقت تک علم نہیں ہوا تھا ان کو کہ والد کا یعنی خاتمہ کفر پر ہوگا. تو اس واسطے یہ پہلے کی دعا ہے، بعد میں انہوں نے بیزاری کا اعلان کیا ہے، اس کا ذکر خود قرآن میں ہے. اور عام قانون اللہ تعالی نے سورہ توبہ کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، چاہے باپ ہو یا بیٹا ہو یا قریبی عزیز ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی جائز نہیں. ہاں زندگی میں مانگ سکتا ہے کہ اللہ اس کو مغفرت کا اہل بنا دے، توبہ کی توفیق دے، ایمان لائے اور یہ توبہ کا مغفرت کا اہل بن جائے، لیکن مرنے کے بعد دعا کرنی جو ہے حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. قطعی طور پر کسی مشرک اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں. ملت ابراہیمیہ کا مسلمہ اصول یہ ہے کہ مومنین کے لیے، چاہے وہ گنہگار ہوں، فاسق ہوں، کیسے بھی ہوں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، کسی کافر کے لیے اور مشرک کے لیے استغفار کی دعا نہ کی جائے، یہ ممنوع اور حرام ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے پہلے کی ہے، بعد میں ان کو یہ معلوم ہوا. تو اس واسطے مشرک کے لیے دعا کرنی جائز نہیں ہے. بعض نے یہ توجیہ بھی کیا ہے لیکن وہ توجیہ درست نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ آذر کا ذکر آیا ہے تو آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، ان کے والد تارخ تھے، آذر چچا تھا جو جس کی شرک کا ذکر اللہ نے فرمایا. لیکن یہ شیعہ حضرات یہ ایسا کہتے ہیں، درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ اذ قال ابراہیم لابیہ آذر، اس لفظ کی تعویل کرنی درست نہیں ہے، لفظ بالکل صریح ہے. جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے، اور صحیح بات یہ ہے کہ آزر اور طارق ایک ہی ہیں. آزر ان کا لقب تھا، باپ کا لقب تھا کہ وہ پروٹ بھی تھے اور مندر کے سب سے بڑے وہ افسر تھے، انچارج تھے، اس لحاظ سے وہ ان کا لقب یہ تھا آزر. یہ ایک ہی شخصیت ہے اور انہی کے بارے میں فرمایا، اور اسی نے ایمان کو قبول نہیں کیا، اور اسی نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا دھکے دے کر، اور اسی کے لیے ابراہیم علیہ السلام پہلے دعا بھی مانگتے رہے بخشش کی. بعد میں جب پتہ چل گیا، اللہ نے بتلا دیا کہ اس کا خاتمہ شر پر ہوا ہے، پھر بیزاری کا اعلان کر دیا. اب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر نو مسلم ہے، جو خود اسلام اس نے قبول کیا ہے، تو وہ یہ دعا وہ بھی مانگ سکتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، حالانکہ اس کے والدین جو ہیں وہ تو مشرک اور کافر ہیں. تو اس کی توجیہ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے بھی، تفسیر حسینی والے نے بھی، اور کشاف والے مفسر جو ہیں زمخشری، انہوں نے لکھی کہ یہ جو والدین والدیا، میرے ماں باپ دونوں، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں تو کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں کہ آیا وہ مومنہ تھی یا کافرہ تھی، باپ کے بارے میں موجود ہے. تو اگر والدہ بھی مشرکہ ہو اور والد بھی، والد تو مشرک تھے یقیناً، تو پھر لے والدیا کا مقصد وہ کہتے ہیں کہ پہلے ماں باپ. تو ایک آدمی جو نو مسلم ہے وہ بھی دعا مانگ سکتا ہے، لیکن اس لفظ سے مراد پہلے ماں باپ ہوں. تو ہمارے پہلے ماں باپ تو مومن تھے، تمام بنی نوع انسان کے پہلے ماں باپ آدم اور حوا تھے، وہ کامل الایمان تھے. تو اس سے مراد یہ والدین نہیں ہے جن کے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور جن کا خاتمہ کفر پر ہوا. ایک مومن بھی یہ دعا کر سکتا ہے، وہ ہر آدمی جو نو مسلم ہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ مراد لینی چاہیے میرے پہلے ماں باپ ہیں، وہ جو ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا وہ ہیں. یہ ماں باپ نہیں جن کا خاتمہ شرک اور کفر پر ہوا. تو والدیا کہنا بھی درست ہے ایسے شخص کے لیے، اور اس سے مراد پہلے ماں باپ. تو پہلے ماں باپ تو یقیناً وہ ایماندار تھے، تو دعا میں کوئی اشکال نہیں رہتا. اے ہمارے پروردگار، معاف کر دے مجھ کو اور میرے والدین کو اور تمام ایمان والوں کو، جس دن قائم ہوگا حساب، یعنی قیامت برپا ہوگی حشر، تو اس وقت ہمیں معافی مل جائے سب کو. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور اس دعا کے اندر ملت ابراہیمیہ کا پورا تذکرہ آ گیا. ملت ابراہیمیہ کیا ہے، اس کے بنیادی اصول آ گئے، اور خصوصی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو عطا فرمائی تھی ان کا ذکر آ گیا. پہلے عام نعمتوں کا ذکر تھا اور توحید کا مسئلہ سمجھایا گیا، تو خصوصی نعمتوں کا بیان ہوا. مسئلہ ہوا اب آخری حصے کے اندر معاد کا ذکر ہوگا اور محاسبہ اعمال کا ذکر ہوگا، اور پھر آخری آیت کے اندر قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور اس کی دعوت کو عام کرنے کا ذکر ہوگا آخری حصے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا تحسبن الله اور نہ خیال کرو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ غافل ہے ان کاموں سے جو یہ ظالم لوگ کرتے ہیں بے شک ان کو مہلت دیتا ہے ایک دن کے لیے جس دن اوپر اٹھی رہیں گی آنکھیں دوڑنے والے ہوں گے اور سر اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے نہیں پلٹیں گے ان کی طرف ان کی نگاہیں اور دل ان کے اڑ رہے ہوں گے اور آپ ڈرا دیں لوگوں کو اس دن سے کہ آئے گا ان کے پاس عذاب ڈرا دیں لوگوں کو جس دن کے ان کے پاس عذاب آئے گا پس کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اے ہماری پروردگار ہم کو مہلت دے دے کچھ تھوڑی مدت تک کے لیے تاکہ ہم قبول کر لیں تیری دعوت کو اور ہم پیروی کریں رسولوں کی. ادھر سے ارشاد ہوگا ولم تکونوا کیا نہیں تھے تم لوگ قسمیں اٹھاتے اس سے پہلے کہ تمہارے لیے تو کوئی زوال نہیں ہے اور ٹھہرے تم ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اور واضح ہو گیا تمہارے لیے کہ ہم نے کیسا سلوک کیا ان کے ساتھ اور بیان کی ہم نے تمہارے سامنے مثالیں اور تحقیق ان لوگوں نے تدبیر کی اپنی تدبیر اور اللہ کے پاس تھی ان کی تدبیر اگرچہ ان کی تدبیر ایسی تھی کہ اس سے پہاڑ بھی ٹل جائیں اپنی جگہ سے. پہلے قرآن کریم کی حقانیت پھر پہلے بھی تھا پھر رسالت کا بیان ہوا توحید کا ذکر ہوا اللہ تعالیٰ کی عام نعمتیں جن میں سے ہر ایک نعمت اللہ کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے پھر خاص نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو اور خاص طور پر مکے والوں کو اور قریش مکہ کو عطا فرمائی ان کا ذکر کیا اور اس سلسلے میں ان کی بدعقیدگی اور شرک کا رد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا جو انہوں نے دعائیں کی تھی انہی دعاؤں کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق ملتا ہے اور شرک سے بیزاری کا سلسلہ یہ سامنے آتا ہے اور ادھر دوسری طرف انعامات الہیہ جب حاصل ہیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. شرک اور کفر سے بڑھ کر کوئی ناشکر گزاری نہیں ہے. پھر اللہ تعالی نے قیامت کے محاسبے کا ذکر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی پہلے دعا تھی مغفرت کی طلب کی انہوں نے کہ اے پروردگار مجھے بھی اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا. تو والدین سے مراد ایک تفسیر کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والدین نہیں ہیں بلکہ پہلے والدین ہیں جو آدم اور حوا ہیں. اور اس لفظ کی تفسیر میں بعض مفسرین کرام اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولدی. یہ عبداللہ ابن مسعود اور امام زہری کی قرات میں اس طرح بھی پڑھا گیا اے میرے پروردگار بخش دے مجھے اور میرے دونوں بیٹوں. یہ دونوں بیٹے جو اللہ نے آخری عمر میں عطا فرمائے تھے حضرت اسماعیل اور اسحاق. پھر کوئی اعتراض نہیں رہتا اگر یہ قرات پڑھ لی جائے والدیا کی بجائے والدیا، اے اللہ مجھے بھی اور میرے ان دونوں بیٹوں کو بھی بخش دے قیامت والے دن، تو پھر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے بارے میں کس طرح مغفرت کی دعا مانگی، حالانکہ وہ تو مشرک تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محاسبہ اعمال کی منزل کو ذکر کیا ہے، آگے محاسبے کا سلسلہ آنے والا ہے، اور خبردار کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے، فرمایا ہرگز یہ خیال نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ غافل ہے ان کاموں سے جو ظالم لوگ کرتے ہیں. پہلے تھا ان الانسان لظلوم الکفار، پھر شرک کرنے والوں کا اللہ نے اچھی طریقے سے رد کیا کہ یہ بہت زیادہ ناشکر گزار ہیں، جو اللہ تعالیٰ جو منعم حقیقی ہے، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے، اس کی توحید میں یہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ نمک حرام اور بہت زیادہ ناشکر گزار لوگ ہیں. تو جب یہ بات سمجھائی گئی تو پھر یہ لوگ جو شرک اور کفر کرتے ہیں یا جو اور دیگر ظالمانہ معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے. نہیں، اس کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے. خدا غافل نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو، والعیاذ باللہ، وہ علیم کل ہے، وہ ہر ذرے ذرے کو جانتا ہے. ظالموں کی کارگزاری اس سے کس طرح مخفی رہ سکتی ہے، سب اس کے سامنے ہے. ہاں، فوری طور پر وہ گرفت نہیں کرتا، اس لیے انما یؤخرہم، بے شک ان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے ایک دن کے لیے، جس کے اندر یہ حالت ہوگی جو آگے بیان فرمائی. فوری طور پر سزا اس لیے نہیں دیتا کہ اس نے ایک قانون رکھا ہے یہاں، قانون امحال و تدریج، سنستدرجہم واملی لہم ان قیدی متین، میں مہلت دیتا ہوں، فوری گرفت نہیں ہوتی. کسی کسی کو فوری طور پر بھی گرفت کر لیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن عام طور پر اس مہلت کے قانون سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور پھر مغرور ہو جاتے ہیں. جب گرفت نہیں آتی سمجھتے ہیں کہ ہم کو برا کام ہی نہیں کر رہے. تو اللہ نے فرمایا یہ نہ خیال کرنا کہ خدا تعالیٰ بے خبر ہے، بلکہ اس کو پتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے اس دن کے لیے جس دن کے تشخص فی الابصار، آنکھیں پتھرا جائیں گی اور اوپر ٹکٹکی باندھی ہوئی ہوگی اوپر، اور دوڑ رہے ہوں گے اور سر اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے اور نگاہ نیچے پلٹ کر نہیں آئے گی اور دل دہشت کے مارے اڑ رہے ہوں گے، ایسی کیفیت ہوگی. اور یہ قیامت کے اندر جو مختلف مرحلے پیش آئیں گے، ان میں ایک مرحلہ یہ بھی ہوگا، نگاہیں اوپر ہوں گی جیسے ٹک ٹکی باندھی، نیچے کر ہی نہیں سکیں گے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ آسمان پھٹ جائے گا، اس کے اندر دروازے دروازے بن جائیں گے، وہاں سے فرشتے نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، عالم بالا کا منظر سب نظر آئے گا دور تک، تو دہشت چھائی ہوئی ہوگی، تو نیچے نگاہ بھی نہیں کر سکیں گے، ایسی حالت ہوگی. اور یہ دوڑنے والی جو بات ہے، یہ دوسری جگہ بھی مذکور ہے کہ جدھر سے وہ آواز آئے گی ادھر دوڑیں گے، ایسے تیز جائیں گے جیسا تیر نشانے کی طرف جاتا ہے. وہ جو بگل بج رہا ہوگا قیامت کا، اس کی آواز کی طرف وہ دوڑے ہوئے چلے جائیں گے، بے پناہ تیزی ہوگی. اور ادھر اوپر سے آسمان پھٹ جائیں گے، اوپر کا منظر نظر آئے گا، نہایت ہی دہشت داری ہوگی اور دل ہوا ہو رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے دہشت کے مارے. فرمایا اس دن کے لیے اللہ نے مؤخر کیا ہے بول الدین، یہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ ان کے کاموں سے بے خبر ہے یا غافل ہے. اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا انذر الناس، آپ ڈرا دیں لوگوں کو جس دن کے ان کے پاس عذاب آئے گا، اس وقت پھر ہیلے بہانے کریں گے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو مہلت دے دے تھوڑی مدت تک کے لیے. جیسا کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان مرتے وقت مہلت کا طلبگار ہوتا ہے، خصوصاً وہ جنہوں نے نافرمانی کی ہوئی، تو کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے دے، فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں کوئی صدقہ خیرات کر لوں، میں کوئی نیکی کا کام کر لوں. ادھر سے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ جاتا ہے ذرا بھر بھی ایک آدھے سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جاتی، فوری طور پر ختم کر دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ آپ ڈرا دیں ان لوگوں کو، جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب تو ظالم لوگ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم کو مہلت دے دے کوئی تھوڑی مدت تک کے لیے، الی اجل قریب، تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں. تو نے جو اپنے نبیوں کے ذریعے دعوت دی ہے ایمان کی، جیسا کہ ایمان والوں کے بارے میں فرمایا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، ہم نے سن لیا ہے پروردگار اس منادی کو جو ایمان کی دعوت دیتا ہے، تو ہم نے اس کو قبول کر لیا. مومن تو یہ دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اور یہ اس وقت کہیں گے کہ ہم کو مہلت دے دے تاکہ ہم تیری اس دعوت کو قبول کر لیں، پہلے تو قبول نہیں کی ہم نے، اب مہلت دے دے، ہم کو ڈیل دے دے، واپس بھیج دے تاکہ ہم تیری دعوت کو، تیرے بلاوے کو قبول کر لیں اور ہم رسولوں کا اتباع کریں. جن کو ہم کہتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ان میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم ان کا اتباع کریں، اب ہم ضرور ان کا اتباع کریں گے. تو ہم کو اتنی مہلت دے دے، اتنا وقت دے دے، کچھ تھوڑی سی مدت تک، تاکہ ہم تیری اس بلاوے کو اور تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کا اتباع کریں. جب وہ عذاب سامنے آئے گا تو اس وقت یہ بات کریں گے. اللہ نے دوسری جگہ بھی بہت سے مختلف کیفیتیں بیان فرمائی ہیں. کوئی موقع ہوگا کہ سر جھکائے ہوئے اللہ تعالی کے سامنے درخواست کریں گے کہ ابصرنا وسمعنا فرجعنا، ہم نے دیکھ لیا سن لیا، پروردگار ہم کو واپس بھیج دے اب تاکہ ہم چل کر وہاں کچھ اب ایمان کی بات کر لیں، نیکی کی بات کر لیں. تو فرمایا کب کسی کو وہاں واپس آنے کا قانون ہے؟ وہ تو نہیں ہے، تو ایک ہی دفعہ اللہ نے مہلت دی ہے انسانوں کو، ایسا نہیں ہوگا. ادھر سے ارشاد ہوگا اولم تکونوا اقسمتم، کیا تم نے قسمیں نہیں اٹھائی تھی اس سے پہلے دنیا میں جب تھے کہ تم کو تمہارے لیے تو زوال ہی نہیں، تم وہ نہیں ہو جو مغرور اور بے باک ہو کر اپنی زبانوں سے قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم اسی طرح شان و شکو سے رہیں گے دنیا میں، ما نحن بمعذبین، ہم کو کون سزا دے سکتا ہے، اسی طرح ہم شان و شوکر سے رہیں گے جیسا کہ رہ رہے ہیں، ایسی بلڈنگوں میں، ایسی تجارتوں میں، ایسی مطلب ہے حکومتوں میں، اقتدار میں، جتھے میں رہیں گے. دنیا میں قسمیں اٹھاتے کیا تم وہ لوگ نہیں ہو؟ اللہ تعالی کی طرف سے یہ ارشاد ہوگا کہ تمہارا زوال نہیں ہے. قسمیں کہتے تھے لا یبعث اللہ من یموت، جہد ایمان پختہ قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کوئی بھی مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھے گا، خام خواہ یہ ڈھگوسلے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو؟ قسمیں اٹھاتے تھے اور دنیا کی زندگی پر مغرور تھے اور مفتون تھے، ایسی باتیں کرتے تھے، اور جنہوں نے زبان سے قسمیں نہیں اٹھائی ان کی حالت بتلا رہی تھی تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی رہے رہیں گے جی، شان و شوکت سے ہی رہیں گے، اپنی برتری میں ہی رہیں گے. اور بعض زبانی قسمیں اٹھا کر یہ باتیں کہتے تھے، کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات نہیں ہے اور ہم ایسے ہی رہیں گے، ہم پر کوئی سزا نہیں ہے. فرمایا وَتَبَيَّنَ لَكُمْ ہاں مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور تم ٹھہرے اور آباد ہوئے بسے تم ان لوگوں کی رہائش گاہوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر اور پرانے ظالم جو جن کو خدا نے دنیا سے مٹایا ان کی بلڈنگوں میں تم نے رہائش اختیار کی تم نے آبادی کی تم بسے اور پھر تم کو واضح ہو چکی یہ بات کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا تھا اب ان کے ٹھکانوں پر تم قوم عاد اور قوم ثمود کے ٹھکانوں پر بھی جو لوگ بعد میں آباد ہوئے ان کے لیے عورت کا مقام ہے اللہ نے ان سے کیا سلوک کیا فرعونیوں سے فرعونیوں کی بلڈنگوں میں رہنے والے لوگوں سے ان کی احرام کو ہر وقت دیکھنے والے لوگوں اللہ نے ان سے کیا سلوک کیا اور اسی طریقے سے تمام پرانے لوگ جو بڑی بڑی تہذیبوں کے مالک تھے بڑے بڑے کلچر اور تمدن کے مالک تھے بڑے بڑے شہروں میں آباد تھے بڑی بڑی صنعتوں کے مالک تھے اپنے دور میں اور بڑے سائنسدان تھے صنع اور کاریگر تھے ان کی جگہوں میں اب تم رہتے تھے تو تم نے عبرت حاصل نہ کی ان سے تم نے یہ نہ سوچا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے اللہ نے ان کو کیا کیا سزائیں دی ہیں ایجنٹا ایلورا والے منجودھارا کی تہذیب والے ہڑپا اور دوسری تہذیبوں میں رہنے والے لوگ اور ان کے کھنڈرات جو ہیں وہ نکل کر بتا رہے ہیں ان رہائش گاہوں میں تم نے سکونت پکڑی تم رہے یا تم نے عبرت حاصل نہ کی پھر ہم نے تمہارے سامنے واقعات بھی بیان کیے اللہ تعالی نے عربوں کے سامنے وہ تمام پرانی قوموں کے واقعات بیان فرمائے دیکھو انہیں نافرمانی کی ان کا یہ حشر ہوا کس سے اللہ نے بیان فرمائے یہ مثالیں ان کی بیان فرمائی اور پھر یہ ہے کہ ان کافروں نے ایسا کیا مکرو مکرہم مکر کا معنی ہوتا ہے مخفی تدبیر وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ مکر کا معنی فریب کاری بھی استعمال ہوتا ہے لیکن عام عربی میں نہیں ہماری زبان میں مکر کا معنی چال بازی ہوتا ہے وہ عربی زبان میں نہیں مخفی تدبیر باریک تدبیر کو پوشیدہ تدبیر کو مکر کہا جاتا اس کا اطلاق اللہ کے اوپر بھی ہوتا ہے ہمارے محاورے میں اس کا اور معنی ہے اور عربی زبان میں اس کا اور معنی ہے اور انہوں نے باریک تدبیریں کی اور یہ تدبیریں کس مقصد کے لیے اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے نبیوں کی مخالفت میں اور توحید کے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اور شرک اور کفر کے پروگرام کو غالب بنانے کے لیے بڑی بڑی تدبیریں کی یہ ہر دور کے کافر کرتے رہے ہیں اور آج بھی ہو رہا ہے دنیا فرعونیوں نے کیا کیا تدبیریں کی نمرود نے کیا کیا تدبیریں کی اور تبوک کے رہنے والوں نے کیا کی وادی حجر کے انہوں نے کیا کی یمن کے اندر رہنے والوں نے مصریوں نے کیا کی یہ سب بڑی بڑی تدبیریں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کامیاب نہ ہونے پائیں اور یہ جو ایمان اور توحید کا عقیدہ دنیاب نہ ہو ہماری بات غالب ہو شرک کا پروگرام غالب ہو بڑی بڑی تدبیریں کی لوگوں اور بڑے بڑے مال صرف کیے اور تمام باطل پرست جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے بے پناہ مال صرف کرتے ہیں آج کھربوں کی تعداد میں مال صرف ہو رہا اس بات سے غافل نہیں رہنا چاہیے یہودی کر رہے ہیں نصارہ کر رہے ہیں ہنود کر رہے ہیں کمیونسٹ کر رہے ہیں اور سب کافر وہ اس قرآن کے خلاف پروگرام بنا اور عجیب و غریب تدبیریں بڑی بڑی مخفی باریک ہمدردی کے عنوان اسپتال بنا کر لوگوں کو ایمان سے خالی بنانا کیا یہ بڑے حوادثات میں نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے بعد یعنی عیسائیوں کی تعداد جو بہت تھوڑی تھی اب لاکھوں کی تعداد میں ہے. پاکستان بننے کے بعد 30 سال کے اندر کم و بیش 30 یا 40 لاکھ لوگوں کو عیسائی بنایا گیا. یہ کوئی غربت میں پھنستا ہے, کوئی علاج کے لیے پھنستا ہے, کوئی تعلیم کے لیے پھنستا ہے, کوئی رشتے کے لیے پھنستا ہے, اور مسلمان غافل ہیں بالکل, ان کو پرواہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں ہو رہا ہے. اور کافر لوگ جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں وہ لوگوں کو ایمان سے محروم کر رہے ہیں اور دولت اس پر خرچ کر رہے ہیں, بے پناہ دولت, اور یورپ کے اندر اڈے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, اور یہ مستشرقین کے اڈے جتنے بھی ہیں, مستشرق وہ کہلاتے ہیں مغرب میں رہنے والے مشرقی علوم کے ماہر لوگ, وہ پوری مکمل ان کو مولویت کی سند دی جاتی ہے وہاں یونیورسٹیوں میں, ڈگری دی جاتی ہے کہ یہ ماہر ہیں, قرآن کے ماہر ہیں, حدیث کے ماہر ہیں, فقہ پر ریسرچ کیا ہے انہوں نے, پی ایچ ڈی کیے ہوئے انہوں نے, اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دین اسلام سے برگشت نہ کرنا. امریکہ کے اندر یونیورسٹیاں بنی اسلام کے ریسرچ کی, وہ کیا ریسرچ ہے, یہی ریسرچ ہے وہ مکرو مکرہم, وہ یہی مکاری ہے, چال بازی ہے کہ لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جائے. ماہرین کو کھڑا کیا جاتا, بڑے بڑے ماہر, یہ جی بڑے واقف ہیں یہ